Das heißt nicht allein. Sie sind fünf. Fünf, alle Scharfschützen. Ah, darum bist du wohl zu mir gekommen. Da lege ich eben alle fünf um. From a tree, when the cross reached my eyes, but I couldn't help myself. I started to let up, so speak no evil. I shot the Lord on with my gun. It was a suicide of fun. In this kind of a shame, and I'm to blame. He says, speak no evil. He rolled with the dark through the storm and the mist. Just a bang with my gang. I could escape the fucking thing. But they lock me up in jail. I couldn't pay the mail to say that I'm evil. Well, this is right and this is wrong. You climb into my soul. But there is two sides of a coin. Who won't stay in line to say that I'm evil. He rolls in the dark through the storm and the mist. Ah! αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Sweater and a ponytail. Oh, well, I wish you wife, I wish you me could say. Well, she's a little turtle, but she can really crack and nearly blow my top over my little tail. Time is in a crazy hill. Well, I love to kiss her sweet, sweet lips. Well, she's a little turtle, but Gracias. Λοιπόν, γεια και χαρά σε όλους, καλησπέρα σας. Χαίρετε και από μένα, ο Κώστας είναι εδώ. Ο Δημήτρης. Και special guest έχουμε τον Βασίλη. Από τα Αθήνας. Ο Βασίλης δεν είναι μουγκός, είναι μπουκωμένος αυτή είναι τη στιγμή. Μπουκωμένος. Ο άλλος ο Μίτσος ήταν μουγκός. Τι κάνετε λοιπόν, πώς πήγε η εβδομάδα, αρχίσαν οι βροχές, καταρακτώδεις. Και η εβδομάδα που έρχεται έχει δύο αργίες για τη Βόρεια Ελλάδα, τυχερή εκεί στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι το Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει εδώ και ο... Να με χαίρεστε. Ο παρών Δημήτριος, φυσικά θα πούμε χρόνια πολλά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε την εθνική μας επέτειο, που έχει χάσει και αυτή τη λάμψη της, έτσι, που σήμερα θα πούμε αρκετά για αυτό το θέμα, γιατί είναι και έτσι, δεν, επιλέξαμε να μην την κάνουμε ιστορική την αναφορά, γιατί την είχαμε κάνει την προηγούμενη 28η την ιστορική μας αναφορά για αυτό το θέμα. Τα τετριμένα, έτσι, τι γιορτάζουμε και ακριβώς. Κοίταξε, είναι ευκαιρία, παρασκήνιο. Είναι ευκαιρία να αναφερθούμε λίγο στο σήμερα και σε σχέση με το τότε να αναφερθούμε στο σήμερα. Έτσι, να συγκρίνουμε εποχές, να συγκρίνουμε νεολαίες. Έτσι ακριβώς, αλλά πάνω απ' όλα θα ακούσετε όλοι εσείς, ειδικά οι νεότεροι αυτή την εβδομάδα, τα τετριμένα ψεύδι. Ποιοι είπαν το όχι, θα μαλώνουν πάλι όχι τόπο μεταξά, τόπο λαός κλπ. Έχουμε να δεις και αυτά έτσι λίγο βαρετά. Αυτά βέβαια είναι επουσιώδη. Είναι επουσιώδη, ναι. Ο λαός λέει. Ο λαός ή ο λαός. Ο λαός το είπε το όχι. Είναι και αυτό ένα πολιτικό ζήτημα. Είναι και αυτό όμως ένα θέμα, έτσι. Σοβαρό, ναι. Αν λέγεται λαός ή λαός. Και αν είπε το όχι, ε. Καλησπέρα και στον άλλον τον Δημήτρη, χρόνια μας πολλά. Να σας χαιρόμαστε. Ναι, λοιπόν, λέγαμε ότι είναι ευκαιρία τώρα να προσεγγίσουμε αλλιώς εμείς το θέμα της 28ης. Και γιατί και άλλοι το προσεγγίζουν αλλιώς και με τις παρελάσεις τώρα που υπάρχει μεγάλο ζήτημα, πρέπει να το προσεγγίσουμε και εμείς λίγο διαφορετικά από άλλη οπτική, να κάνουμε μια έτσι, αναφορά κυρίως στα πράγματα που αφορούν την νεολαία. Μουσικά βέβαια θα συνεχίσουμε στα μοτίβα της προηγούμενης εβδομάδας. Και με κανένα δυο έτσι καινούργια τραγουδάκια και με μια μικρή παρουσίαση ενός πολύ ενδιαφέροντος CD. Θα τα πούμε όμως αυτά. Το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Βασικά δύο CD έχουμε που τώρα κυκλοφορήσανε. Το τρίτο που θα σας παρουσιάσουμε είναι στη λεγόμενη underground λευκή μουσική. Ναι, τέλος πάντων να μπούμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι αυτό. Όχι από το... ακόμα, σε λίγο. Θα ακούσουμε λοιπόν Rammstein. Θα παρουσιάσουμε το καινούργιο τους δίσκο. Θα ακούσουμε το καινούργιο δίσκο των WASP, ένα ενδεικτικό τραγούδι, καταπληκτική πάντα η WASP. Και το τρίτο, το underground που λέγαμε, είναι η Holy Martyr. Είναι κάποιοι Ιταλοί εθνικιστές, οι οποίοι παίζουν πολύ ενδιαφέρουσα μουσική. Ναι, οι WASP τώρα δεν διαλύθηκαν, τι είναι άλλο συγκρότημα. Όχι, υπάρχουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι γέροντες, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι. Πρέπει να είναι 50ρηδες σίγουρα στο νερό. Λοιπόν, και φυσικά επικαιρότητα. Και πάνω σε αυτό που είπες για τους γέροντες, η γριά η κότα βγάζει το ζουμί, έτσι. Όχι μόνο οι νέοι. Να σου πω, άμα έχει γεράσει άνθρωπος δεν έχει και τίποτα άλλο να δώσει μερικές φορές. Δεν ξέρω, θα το ακούσω εγώ, δεν το έχω ακούσει. Σίγουρα, συμφωνώ. Καμιά φορά είναι καλό να σταματάνε εκεί που είναι στην κορυφή, έτσι. Γιατί από ένα σημείο και μετά είναι καθαρά... Λοιπόν, φεύγουμε για το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι τον Rammstein. Με τον ενδεικτικό τίτλο Pussy. Μεταφράστε το εσείς στα ελληνικά. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Größer sein, Mercedes-Benz und Autobahn. doesn't matter, one size fits all. Zu groß, zu klein, der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Schnaps im Kopf, du holde Braut, steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Μεταξύ κρασιού και τυροπιτακίου, ευχόμαστε λοιπόν και επίσημα χρόνια πολλά εδώ στον αγαπητό Δημήτριο. Γεια μας. Και στους Δημήτριδες και Δήμητρες που γιορτάζουν αύριο. Λοιπόν, θυμάσαι κάποτε που μας είχαν κάνει παρατήρηση και να μην μιλάμε μπουκωμένοι? Είχε γίνει στις πρώτους μήνες της εκπομπής. Κάποιοι λοιπόν ακροατές μας στείλαν παρατήρηση γιατί μιλάτε μπουκωμένοι, γιατί είστε το ένα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι περνάμε καλά. Δεν μιλούσαμε μπουκωμένοι. Όχι, κάποιοι τρώγανε τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Εντάξει, απλά το σχολιάζαμε το θέμα. Αλλά. Κοίταξε, να σου πω κάτι, αυτό είναι και το όλο. Να περνάμε καλά και να λέμε και κάποια πράγματα. Που είναι και ζωντανή στο κάτω-κάτω. Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε τώρα εκφωνητές της ΕΡΤ. Και επαγγελματίες ακριβώς με τις γραβάτες μας. Εμείς θέλουμε να περνάμε ωραία και να τα λέμε έτσι γενικώς. Και ο ακροατής νομίζω ότι καλύτερα θα αντέξει. Να ακούει. Γιατί ακούσετε. Μην πάρω το σοβαρό μου. Όχι, Δημήτρη που λέγαμε για αυτά. Και σε κάποιες βραδινές εκπομπές του Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα μέσα στην εβδομάδα από ιταλικές πόλεις, εκεί να ακούσετε να δείτε τι γίνεται. Θυμάσαι μια φορά που βγαίνανε από ένα μπαρ και γινόταν μέσα χαμός? Ναι, σας το λέω ότι υπάρχει μια εκπομπή του Airbnb Bolzano που βγαίνει από μπαρ. Ναι. Βγαίνουν από μπαρ μπιραρία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί μέσα, ε. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στην επικαιρότητα σιγά σιγά. Θέλω να σχολιάσω, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, το ότι έχει ξεκινήσει τώρα το ΠΑΣΟΚ και κάνει τα ανίποτα πράγματα, ας πούμε. Τώρα έχει, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει λίγο την επικαιρότητα, θέλει να διώξει όλους όσους προσλήφθηκαν με stage μετά την προκήρυξη των εκλογών, και τους προηγούμενους, δεν το συζητάμε, θα σταματήσει το stage. Αλλά αυτούς προσλήφθηκαν μετά την προκήρυξη των εκλογών, που είναι χιλιάδες κόσμος, ρουσφετολογικά. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, αλλά θα τους διώξει. Έτσι. Και δεν θα τους πληρώσει, λέει. Λες και φταίνε αυτοί. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό τώρα και πώς να το σχολιάσει κανείς. Δηλαδή λες και τους προσέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Είναι εντελώς εκδικητικό το όλο σκηνικό. Και μην ξεχνάμε τους stage, έτσι, Δημήτρη, δεν είναι κανένα πρόγραμμα σοβαρό, αλλά για κάποιον είναι κάποια έσοδα, έτσι, έσοδα 400 ευρώ το μήνα, για κάποια οικογένεια μπορεί να είναι κάτι σημαντικό. Κοίταξε, να σου πω κάτι, το stage είναι εκμετάλλευση το όλο θέμα. Δηλαδή δουλεύουν δήθεν κάνοντας πρακτική, δήθεν, έτσι, γιατί δεν κάνεις πρακτική, πας για να δουλέψεις. Και χωρίς σου λένε, ένσημα. Χωρίς ένσημα, με έναν κουτσουρεμένο μισθό, και δουλεύεις όμως για να αποδώσεις όσο δουλεύει ο κανονικός εργαζόμενος. Δεν σου λένε θα δουλέψεις part-time λίγο όσο λέει το stage, ή να αποδώσεις τόσο όσο πληρώνεσαι. Έχουν σημειωθεί και παρατράγουδα, ειδικά στο ΙΚΑ, σε κάποια πόλη μου είπαν κάποιοι φίλοι μου, δουλεύουν πολύ περισσότερο από τους μόνιμους, όπως είπες, με αποτέλεσμα οι μόνιμοι να είναι τελείως αραχτοί ή και να λείπουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένα καθεστώς που τους έχουν στον αέρα υποεκμετάλλευση, στην ανασφάλεια, γιατί η ανασφάλεια τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους να δουλεύουν. Έτσι, μήπως και τους ξαναπάρουν. Και μάλιστα έχουν σημειωθεί πάρα πολλά κρούσματα πλέον. Έχει φτάσει να είναι καθεστώς μια εταιρεία να διώχνει τους υπαλλήλους της και να τους λέει θα προσληφθείτε πάλι με stage, γιατί δεν μπορώ να σας πληρώνω κανονικά, ενώ πριν μπορούσε. Τέλος πάντων, αυτό το καθεστώς ήταν απαράδεκτη κατάσταση, έπρεπε να τελειώσει, αλλά όχι έτσι όπως πάνε να το κάνουν αυτοί οι μπακάλιδες. Μιλάμε για μπακάλιδες τώρα. Είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, τους λέει ο Διόκλης και τους προσέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Δεν τους πήρε η Νέα Δημοκρατία. Καλός ή κακός, τους προσέλαβε το κράτος, το δημόσιο. Ήταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να τους διώχνεις και να λες δεν θα πληρωθούν. Αυτό είναι ένα εντελώς εκδικητικό μέτρο. Και τώρα όλοι αυτοί θα βγουν τώρα στους δρόμους και θα πάνε να κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα. Δεν είναι οργανωμένοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πλάτες πολύ ισχυρές, οργανωμένες για να καλύψουν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει κανέναν. Και αν τολμήσει να διαμαρτυρηθεί, θα φάει πόδι από τη δουλειά του. Πάνω σε αυτό, χωρίς να λέμε ονόματα. Και πού να συνδικαλιστεί στον ιδιωτικό τομέα και ποιος να σε καλύψει. Έτσι. Και συγγνώμη, αλλά ποιος, δηλαδή, και να έρθει η επιθεώρηση εργασίας. Ακριβώς αυτό ήθελα να την πω. Την άλλη μέρα θα φύγεις. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Κάποιος λοιπόν, που δεν τα πήγαινε καλά με τον εργοδότη του, το κλασικό του λέει ο εργοδότης του, σήκω φύγε και άμα γουστάρεις φέρε και τον επιθεωρητή και ξέρεις τα γέμια να τον φέρεις. Θα έρθει στο μαγαζί μου, που ήταν και γνωστός, θα τον κεράσω και ένα καφέ, θα πιούμε και ένα τσίπουρο το μεσημέρι και δεν θα κερδίσεις τίποτα. Δηλαδή στο λένε στα ίσια πλέον. Δεν ισχύει τίποτα. Και εδώ είναι πάλι, εδώ είναι το μεγάλο πεδίο και το μεγάλο θέμα. Δηλαδή ο συνδικαλισμός στον ιδιωτικό τομέα, κάτι πρέπει να γίνει για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Που θα αντιμετωπίσουν τώρα πολύ δύσκολες μέρες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Για πες μας τι θα ακούσουμε. Βασικά, όπως είπα και πριν, ακούσαμε Rammstein και τώρα πάμε να ακούσουμε από Manson, να συνεχίσουμε λίγο τα ροκαμπελάδικα της προηγούμενης εβδομάδας, Human Animal. Όχι, δεν ακούμε Human Animal. Ακούμε Rockabilly Rock. Α, ναι. Μας άλλαξες, κύριε Δημήτρη, ναι. Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος εδώ πέρα, δεν βλέπω καλά τα γεράματα. Έλα, πάμε πέρα. Λοιπόν σε ένα ροκαμπιλάδικο συμπροδήματα της δεκαετίας του 70. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, everybody poppin' rockabilly rock. Preachers burning records in rural Alabama. The old folks said rock and roll a damn you flathead fools. Up and down the street, radios talk about Carl Perkins' feet. Everything is pink and black and nothing is beige. It's a wild music on a teenage rampage. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Just to make a phone. Down at the high school, the dancing in the socks. The man goes crazy with the rock of the river. The boy's in a stone looking at Pepe and me. The rock of the river make the young girl scream. Rock, rock, rock, rock, rock. Ooh, rock, rock, rock, rock, rock. Rock, rock, rock, rock. Rock, rock, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, everybody poppin' the rockabilly rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, everybody poppin' to the rockabilly rock. Ναι, θα το πω και Messenger και τέτοια. Λοιπόν, rbnlas@yahoo.gr, το έχετε μάθει, για να επικοινωνούμε, να τα λέμε και να σχολιάζουμε έτσι την επικαιρότητα. Και λέγαμε για περί απολύσεων τώρα των παιδιών που εργάζονται με stage, παιδιών, πλέον με stage εργάζονται όλοι. Μακάρι να καταργηθεί, αλλά τι θα γίνουν όλοι αυτοί τώρα. Που είναι στον αέρα εντελώς, απροστάτευτη. Είναι ότι ακριβώς είναι εκδικητικό. Δηλαδή, θέλει μια κυβέρνηση να αλλάξει τα πράγματα. Συμφωνώ. Δεν έχει έτοιμο όμως κανένα σχέδιο. Απλά έρχομαι, απολύω και τους αφαίνω στον δρόμο. Δεν έχω. Βέβαια, είπανε, θα μπουν, λέει, με εξετάσεις, με. Εντάξει, τέλος πάντων, τα έχουμε ξαναδεί. Με ΑΣΕΠ. Μα ο άλλος δουλεύει. Τον διώχνεις, τον αφήνεις στον δρόμο και δεν τον πληρώνεις. Και λες τώρα ξαναδώσε ΑΣΕΠ. Εντάξει. Πάντως να, τώρα οι πρώτες απαντήσεις περί του πού θα βρούνε τα λεφτά για όλες αυτές τις παροχές που είχαν υποσχεθεί έχουν αρχίσει να έρχονται μία-μία. Ανακοινώθηκαν αυξήσεις σε έμεσους φόρους, στα τσιγάρα, στα ποτά και άλλες αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν τα άκουσες. Ναι, ναι, ναι. Πάλι θα αυξήσουν τα τέλη κυκλοφορίας, πάλι θα χώσουν και άλλους φόρους στα τσιγάρα, πάλι στα ίδια αυτά. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό. Δηλαδή αυτό το ανακοινώνουν οι οικονομολόγοι. Αναρωτιέμαι, δηλαδή αυτό το πράγμα για να μαζέψω λεφτά. Μπορώ να το κάνω και εγώ, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Να πεις ότι έχω πρόβλημα οικονομικό, για να μαζέψουμε λεφτά θα σας βάλουμε φόρους, να πληρώσετε εσείς τα σπασμένα. Μα αυτό δεν είναι η απάντηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να βγάλεις τέτοιους φόρους. Και άντε να μαζέψεις μια μπάζα γερή τώρα. Αύριο τι γίνεται? Αύριο τι γίνεται? Και χώρια που είναι και το πιο άδικο πράγμα αυτή η έμεση φόρη. Δηλαδή τα τσιγάρα που θα φτάσουν 5 ευρώ τώρα το πακέτο, θα τα πληρώνω και εγώ 5 ευρώ και ο πλούσιος 5 ευρώ. Κατάλαβες που δεν έχουμε ίδια εισοδήματα. Και όλα αυτά με το αιτιολογικό να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρε, άσος international που θα ναι, πάει, ε. Δηλαδή να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση, στα αγαθά, αλλά στους μισθούς. 678. Στους μισθούς είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε. Δηλαδή μιλάμε για. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν ούτε για μπακάλικο. Ούτε για μπακάλικο δεν κάνουν αδίκουνε. Είναι απίστευτα πράγματα. Και είναι μια φούσκα η ελληνική οικονομία που αργά ή γρήγορα τώρα το βλέπω να καταραίει πανηγυρικά. Πανηγυρικά όμως και θα μας πάρει όλους η μπάλα. Και θα βλέπω να πληρώνουμε με 10.000 ευρώ και να μην φτάνει. Σε λίγο. Βγει τέτοιο νόμισμα. Έτσι που το πάμε. Μόνο για την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Κανένα πρόγραμμα για καινούργιες βιομηχανίες, τίποτα, για παραγωγή μηδέν. Είναι μια λογική που λέει να πάρουμε τίποτα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσουμε τώρα ό,τι μπορούμε στους αγρότες, ξέρω εγώ, και αυτούς, να τους δώσουμε έτσι, να τους κλείσουμε το στόμα για τώρα. Μα ο αγρότης αύριο τι θα γίνει? Η κατάσταση θυμίζει τριτοκοσμική χώρα του Ανατολικού Μπλοκ επί Σοβιετικής Ένωσης. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε πληροφορώ, δεν έχει το δικαίωμα με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ούτε ποδήλατο να παράγει. Ούτε ποδήλατο. Για να φτιάξω εγώ μία βιοτεχνία για ποδήλατα πρέπει να τα εξάγω έξω, να τα βγάζω έξω στην Ευρώπη και να τα κάνω εισαγωγή και να λέω ότι τα έχω φέρει εισαγωγή. Αυτή είναι η κατάσταση. Η αγροτική παραγωγή μας έχουν αναγκάσει να την θάβουμε ή να τη μειώσουμε για να μην μπούμε σταδιακά να εξαφανιστεί η αγροτική παραγωγή από την Ελλάδα. Βέβαια, σε αυτό, Δημήτρη, φταίνε και οι αγρότες. Έτσι. Που ενώ τους δόθηκαν από την Ευρώπη, δεν δικαιολογούμε βέβαια καταστάσεις, κάποιες οδηγίες για κάποιες καλλιέργειες, οι ίδιοι με τα παλιά μυαλά, γιατί καινούργιοι αγρότες μπορώ να πω ότι έχουν τολμήσει αρκετά. Οι παλιοί δεν έκαναν πίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι παλιοί έμαθαν να τρώνε έτσι αρπαχτές. Φέρε λεφτά τώρα να φάμε και εντάξει. Φέρε ό,τι μπορείς, φέρε. Δεν κοιτούσαν να παράγουν, να θέσουν τις βάσεις για το μέλλον και να ξέρουν και τι παράγουν. Ενά τώρα τα αποτελέσματα. Και σου λέω, η κατάσταση όλη αυτή, άμα δεις, θυμίζει η χώρα της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τότε τους παίρνανε τις οδιές και την παραγωγή τους την παίρνανε η Ρωσία. Τώρα μας λένε θα τη θάβετε για να παράγει η Αυστρία, ξέρω εγώ, πορτοκάλια, που η Αυστρία παράγει περισσότερα πορτοκάλια από την Ελλάδα. Αναφορικά, δηλαδή ισχύει αυτό το πράγμα. Φυσικά έρχονται και τα μεγάλα προβλήματα από την Κίνα, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και 4 με 5 χρόνια την καλλιέργεια ελιάς. Που σημαίνει ότι οι πρώτες ελιές είναι ήδη έτοιμες και του χρόνου ακόμα χειρότερο. Όπως καταλαβαίνετε, έστω και με την ελιά που είχαμε παραμείνει, τελείωσε και αυτή. Έκλεισε. Δηλαδή, τα πράγματα είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τον Γιουργάκη, ο οποίος λέει φυτέψτε χασισάκι. Έτσι δεν είναι? Για πες τι άλλο θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε πριν. Θα ακούσουμε Mad Scene. Yeah. Ακούμε Mad Scene λοιπόν από τα μεγαλύτερα Psycho Belly συγκροτήματα και ακούμε το Human Animal. Ενδεικτικός τίτλος. Nicht so freilich. Εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης, ο οποίος μόλις τώρα χωνεύει αυτά που έφαγε. Εμφανίστηκε λοιπόν προχθές στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σαντάρ Λιέγης, επειδή είναι οπαδός του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε, έχουμε και τέτοιους φίλους, κανείς δεν είναι τέλειος. Εμφανίστηκε λοιπόν στον αγώνα με μια κόκκινη σημεούλα, Z0α, το συγκρότημα του διευθυντή μας του Ιανώνε, το συγκρότημα που κάνει πραγματικά θράψη στην Ιταλία. Και έτσι λοιπόν έχουμε παρουσία και στα ελληνικά γήπεδα. Χάρηκαν ιδιαίτερα η Ιταλία όταν σου έστειλα τη φωτογραφία. και θα γίνει και στον Παναθηναϊκό. Αυτό θέλω να πιστεύω, αν περάσουμε στον επόμενο γύρο. Όχι, κοίταξε φίλε, η Madison δεν είναι πολιτικοποιημένο συγκρότημα. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι πολύ γνωστό σε αυτό το είδος μουσικής. Πουλάει τρέλα, έτσι, έχει ένα το στυλ του αυτό. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με εμάς ούτε με πολιτική γενικώς. Ένα έτσι. Έχουν ωραία μουσική, έχουν καλή μουσική. Οι Σαϊκομπιλάδες, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ασχολούνται με την πολιτική. Υπάρχουν βέβαια κάποια γκρουπ. Ασχολούνται όμως με το σατανισμό, με τις γκόμενες, με τα αυτοκίνητα. Εντάξει, έχουν τρέλα. Έχουν τρέλα. Όχι όλοι, εντάξει. Όχι όλοι. Είναι και. Σου είπα, μη μιλάς μπουκωμένος. Σου είπα. Αυτό το τυροπιτάκι είναι κολλασμένο. Δεν μπορώ. Είσαι και εσύ σατανιστής. Λοιπόν, κάτσε να σοβαρέψουμε τώρα. Ήθελα να κάνω σχόλιο για τη μεγάλη έκταση που, που έχουν δώσει οι εφημερίδες και τα μέσα στην καινούργια ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Βαθιά ψυχή. Ή ψυχή βαθιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Κάτσε εδώ. Ψυχή βαθιά, ναι. Η οποία το σχολιάζαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Εντάξει, ας ξανακάνουμε ένα σχόλιο. Δεν πρόκειται για αντικειμενική ταινία. Δηλαδή, δήθεν βάζεις το ίδιο τσουβάλι και τις δύο πλευρές, αλλά δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι οι δύο πλευρές. Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν είναι αντικειμενική. Διαμαρτύρονται οι κουκουέδες τώρα, γιατί οι κουκουέδες είχαν μάθει να βγαίνουν πάντα από πάνω σαν ήρωες. Γι' αυτό διαμαρτύρονται. Γιατί δεν τους ηρωοποιεί. Όχι γιατί η ταινία είναι αντικειμενική. Γιατί δεν τους ηρωοποιεί. Γι' αυτό διαμαρτύρονται οι κομμουνιστές τώρα έντονα. Και φυσικά δεν θα το άφηνα να περάσει έτσι. Πάντα έχουν μάθει να πιέζουν τα πράγματα υπέρ τους. Ενώ οι δεξιοί δεν έχουν μάθει. Έχουν μάθει να είναι συγκαταβατικοί και να τα βρούμε και να υποχωρούν, όπως γίνεται και με τη Μακεδονία. Φυσικά στο θέμα της Μακεδονίας, ενδεικτικά και με τη Νέα Δημοκρατία και με το Πασόκ, που και οι δύο δεξιοί είναι βασικά. Στην τσέπη. Ναι. Έχουν μάθει σε αυτή την οτροπία οι αστεί που δεν ήταν του κομμουνισμού, τέλος πάντων. Πάντως η ταινία είναι ύπουλη προπαγανδιστικά. Δηλαδή βάζει στο ίδιο, στην ίδια ζυγαριά και στο ίδιο τσουβάλι και το στρατό και τους αντάρτες του συμμορητισμού, ας πούμε. Που δεν ήταν. Δηλαδή η ΜΕΝ ήταν μια μειοψηφία η οποία συνεργάστηκε με τους Βούλγαρους, με τους Κομιτατζίδες εναντίον των Ελλήνων και επιτέθηκε εναντίον των Ελλήνων για να πάρει την εξουσία με τη βία, ενώ ο στρατός δεν, βέβαια εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα και δυτικά συμφέροντα και ο στρατός, αλλά οι αγωνιστές του ελληνικού στρατού δεν αγωνίστηκαν υπέρ των Άγγλων, υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης ή υπέρ του ενός ή του άλλου. Αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη πατρίδα για να μην πέσει στα χέρια του Ανατολικού Μπλοκ. Έτσι. Δεν μπορείς να τους βάλεις αυτούς στο ίδιο τσουβάλι. Δεν ήταν εμφύλιος ο πόλεμος. Ο πόλεμος ήταν συμμορητό πόλεμος και η ταινία θέλει να εμπεδώσει στους θεατές ότι ήταν πράγματι ένας εμφύλιος πόλεμος. Ήταν ένας αλλήλος παραγμός. Δεν ήταν όμως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πλάκα έχει πολύ το σημερινό δημοσίευμα του Έθνους, όπου βγαίνει ένας απερίγραπτος τύπος και λέει ότι τον χτύπησαν, ξέρω εγώ, χρυσαυγίτες, γιατί τον αναγνώρισαν επειδή ήταν κομπάρσο στην ταινία. άκουσον. Φτάσματα λοιπόν παντού, έτσι, δεν είναι. Είναι φοβερό. Άμα πέσει τα χέρια σας στο Έθνος, είναι σαλόνι, ολόκληρο αφιέρωμα, ας πούμε, που βέβαια δεν βγήκε τώρα τυχαία στη δημοσιότητα, βγήκε για σκοπούς διαφημιστικούς της ταινίας. Για να πούνε ότι να, οι κακοί, αυτοί που είναι οι χρυσαυγίτες, οι κακοί, χτύπησαν εμένα που ήμουν κομπάρσος, γιατί δεν τους αρέσει η ταινία. Που άμα δεν αρέσει στους χρυσαυγίτες της ταινίας, σημαίνει ότι είναι καλή, ότι είναι αντικειμενική, γιατί αυτή είναι ακραίοι. Εντάξει. Πάντως έχει πολύ ψωμί το θέμα όσον αφορά. Έχει σχέση αυτά που είπαμε και με το όχι, έτσι, που γιορτάζουμε μεθαύριο, διότι το τι ακολούθησε από το 1940 και μετά είναι πολύ πιο τραγικό. Και δεν μιλάω μόνο για την κατοχή, που μια κατοχή είναι άσχημο πράγμα, έτσι, δεν είμαστε υπέρ, αλλά το τι επακολούθησε και η άγνωστη ιστορία και οι άγνωστες πτυχές, όχι μόνο της κατοχής, και ειδικά για τη Μακεδονία μας, την περίοδο 42-45, Οι κομμουνιστές δεν έχουν βγει ποτέ να τα πούν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, Δημήτρη, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για το τι έγινε σε εκείνα τα μέρη, έτσι, που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο που δεν λέει η ταινία, ότι εάν είχαν κερδίσει αυτή τον πόλεμο, θα είχαμε χάσει τη Μακεδονία. Η Ελλάδα θα ήταν μέχρι την Πιερία, εκεί πέρα θα ήταν. Δηλαδή, αυτά δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Η ιστορία δεν είναι αντικειμενική σε μερικά πράγματα, είναι η αλήθεια, είναι γεγονότα. Τέλος πάντων, πάμε για μουσική. Και κλασικά, rock and roll. Dang it, dang, dang, ding it on blue, blue, blue, blue. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really didn't care for. And then there's suddenly dang it, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, Οι μουσικές επιλογές είναι λίγο εκτός θέματος σήμερα, νομίζω. Είμαστε με τον Άγιο Δημήτρη με τη γιορτή, τώρα εμείς είμαστε με την 28η. Τι... είμαστε με τη δεκαετία του 50, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι καθαρά υποκειμενική η μουσική. Λοιπόν, ναι, τι ήθελα να σχολιάσω εγώ. Ότι η Ελλάδα μετά τον, μετά της, τον νικηφόρο πόλεμο τον Ελληνοϊταλικό, ας πούμε, και μετά αφού όλα τελείωσαν και ήταν φυσικά υποτίθεται με τους νικητές, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η οποία βγήκε χαμένη, κατεστραμμένη ολοκληρωτικά από αυτή την ενέργεια του ΚΚΕ, του ΕΑΜ Ελλάς. Το ότι η Ελλάδα είναι σήμερα σε αυτή την κατάσταση κατά πολύ το οφείλουμε στο ότι δεν εκμεταλλευθήκαμε το σχέδιο Marshall τότε. Και πιο πριν, ας πούμε, που έγινε αυτός ο καταστροφικός εμφύλιος που ρήμαξε την Ελλάδα, ό,τι είχε μείνει τέλος πάντων από αυτό το συμμορητό πόλεμο. Αυτά όλα δεν ξέρω, πρέπει να θα τα κρίνει η ιστορία, αλλά η ιστορία γράφεται πάντα από αυτούς που θέλουν να τη γράψουν, όχι από αυτούς που αδιαφορούν για την ιστορία και είναι παθητικοί. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μετά το συμμορητό πόλεμο και τη λήξη του, έτσι το 49, οι λεγόμενες δεξιές κυβερνήσεις, έτσι, Δημήτρη, Γονίδη Τερζή, όχι φίλε, εντάξει, που λες, οι λεγόμενες δεξιές... Γονίδης Θεός, Εγώ προσπαθώ να μιλήσω σοβαρά και εδώ έχουμε παρεμβολές. Λοιπόν, έλα, ναι, λέω ότι οι λεγόμενες δεξιές κυβερνήσεις που ακολούθησαν από το Σεμολιτοπόλεμο και μετά, ίσως για μένα φερθήκαν και χειρότερα και οι ίδιες μπρόξαν τον κόσμο και τον απλό λαό να πιστέψει ότι τελικά οι νικητές του Σεμολιτοπολέμου που ήταν ο απλός λαός, που ήταν η τότε κυβέρνηση και ο στρατός, ήταν οι φταίχτες. Και κυνηγήσαν τους καημένους κομμουνιστές, κυνηγήσαν τους αριστερούς, μετά είχαμε τα νησιά και το ένα και το άλλο. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι η αριστερά έχει μάθει υπομονετικά να πριονίζει. Ενώ η δεξιά θέλει χούντα να τελειώνει τώρα η κατάσταση. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό το παράδειγμα που σου έφερα με το δεμάτι τα ξύλα που λέμε, το γνωστό σύμβολο του φασισμού, αυτό άμα προσπαθείς να το σπάσεις, όταν είναι τα ξύλα ενωμένα, σου λέει δεν σπάνε. Η αριστερά έχει μάθει αυτό να το πριονίζει σιγά σιγά με τον χρόνο. Και έτσι έχει φτάσει τώρα εδώ που έχει φτάσει. Τόσα χρόνια δούλεψε υπομονετικά για να κερδίσει τη ρεβάνς. Με υπομονή και επιμονή. Αυτό δεν το είχε δεξιά ποτέ. Να θέλει να κερδίσει την κοινωνία, να τη χτίσει την κοινωνία. Ποτέ. Ήθελε πάντα να επιβάλλει από πάνω τις δικές της θελήσεις, τις δικές της πολιτικές και τη δικιά της ιδεολογία. Από τα πάνω όμως δεν επιβάλλεται. Πρέπει να κάνεις το λαό να διεκδικεί. Πρέπει να το κάνεις βίωμα του λαού. Αυτό το οποίο υπήρχε στην Ιταλία, ας πούμε, με το φασισμό. Ο φασισμός στην Ιταλία δεν επιβλήθηκε από πάνω, επιβλήθηκε από το λαό. Πράγματι. Η πορεία στη Ρώμη που εορτάζεται και αυτή στις 28 Οκτωβρίου, που έγινε το 1922, είναι ακριβώς η κάθοδος του λαού της επαρχίας στη Ρώμη για να πάρει την κυβέρνηση. Ακριβώς. Επίσης η Ελλάδα εν τέλει πήγε με τον μπλοκ των νικητών και βρέθηκε με τους χαμένους. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, σήμερα αυτή τη στιγμή τα λιμάνια τα αγοράζουν οι Γερμανοί, τα αγοράζουν οι επιχειρήσεις είναι των μεγάλων ιταλικών επιχειρήσεων, γερμανικών επιχειρήσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτές οι δυνάμεις του άξονα που τότε έχασαν μας έχουν καταπιεί τώρα με καπιταλιστική εξουσία. Μάλιστα μια μεγάλη γερμανική επιχείρηση που είναι τώρα μέσα στα λιμάνια ήταν αντίπαλος του Χίτλερ τότε. Και είναι σήμερα αυτή που καταπίνει την Ελλάδα πραγματικά οικονομικά. Και στις τηλεπικοινωνίες και στα λιμάνια είναι μέσα. Δηλαδή είμαστε τελικά, δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε να ήμασταν με τους Γερμανούς είναι τότε. Είναι ένα ερώτημα και είναι καλό για διαγωνισμό αυτό. Δηλαδή τελικά μήπως θα έπρεπε πραγματικά να ήμασταν με τους Γερμανούς. Δηλαδή να ήμασταν. Αναρωτιέται κανείς. Δηλαδή, να παραδοθείς από την αρχή, ναι. Γιατί κάποιοι ήθελαν απλά να περάσουν από την πατρίδα μας. Το τι θα χειρότερο θα συνέβαινε, χειρότερο από ό,τι έγιναν μετά τα πράγματα, πείνα, κατοχή, εξαθλίωση. Οι Βούλγαροι τότε που τους ζητήσαμε λόγω της επισιτιστικής κρίσης βοήθεια σε τρόφιμα, σε σιτάρι που κατήχανε και τον τελευταίο σιτοβολώνα της Ελλάδας επάνω στη Θράκη, δεν μας δώσαν, αρνηθήκανε. Και τώρα έρχονται να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Ποιος, οι Βούλγαροι, που τότε αρνήθηκαν. Δημήτρη, οι Τούρκοι βγήκαν χαμένοι που ήταν ουδέτεροι τότε εκείνη την εποχή. Τι έγινε, διαλύθηκε μήπως η Τουρκία. Όχι. Λοιπόν. Το επόμενο καμούτι. Καλά, καμάκι. Το κρασάκι φαίνεται. Κομμάτι είναι από το τελευταίο δίσκο του Γουάσπ. Εμένα προσωπικά οι Γουάσπ μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ο τελευταίος δίσκος επισφραγίζει πραγματικά το ταλέντο τους. Πάμε λοιπόν. Και είναι Babylon's Burning. Ο τίτλος μου αρέσει πολύ, δεν το έχω ακούσει, θα ακούσω εγώ τώρα. We'll be right back. λοιπόν, πρέπει και τα ανέκδοτα. Και όχι, μιας και μιλάγαμε για σινεμά, ξέχασα να σας πω ότι σήμερα ο Βασίλης που έχουμε φιλοξενούμενο, έχουμε την τιμή δηλαδή να έχουμε έναν κομπάρσο, και μιλάγαμε και για κομπάρσος, Δημήτρη. Ναι. Γιατί γελάς, Βασίλη? Σε μια ταινία η οποία κυκλοφόρησε κινηματογράφου, η επιστροφή του κακού, αυτό το ελληνικό θρίλερ. Και ο αγαπητός μας φίλος Βασίλης έχει παίξει σε αυτή την ταινία. Αλλά ντρέπεται να μιλήσει εδώ. Και για πες μας την εμπειρία σου, Βασίλη. Δεν ξέρω αν την έβρεπε. Βρήκε αφορμή τώρα, πήρε το κινητό. Τηλέφωνο. Αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία για όσους αρέσουν τα θρίλερ, τα σπλάτα, όπως τα λένε οι Αμερικάνοι. Σπλάτερ. Έχει κυκλοφορήσει Το Κακό, το νούμερο 1, και Η Επιστροφή του Κακού, που είναι και λίγο πιο προχωρημένο από το άλλο, έτσι. Και έχει και αρχαία ελληνικά μέσα, ότι μια ουσία, λέει, που εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα, κάνει ζόμπι τους ανθρώπους, κάπως έτσι. Και μιλάνε και αρχαία ελληνικά με βρισιάς μέσα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω να θέλεις να μας μιλήσει εδώ ο τεράστιος. Που βρήκε την αφορμή με το κινητό. Τι έκανες το θύμα, για πες. Έκανε το ζόμπι. Είναι γεγονός. Θα ανοίξω το μικρόφωνο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι ακριβώς σου είπα να κάνεις, Βασίλη? Δηλαδή, η οδηγία ήταν να χτυπηθείς. Πράγματι έκανε το ζόμπι. Έκανε το ζόμπι, αλήθεια αυτό, ναι. Να κάνουμε. Και τι σου είπα, να πεθάνεις, να πέσεις σε κάποια στιγμή? Καθένας έκανε ό,τι να είναι. Α, ό,τι είναι. Ελεύθερο το σενάριο. Κοιμάσα στις κερκίδες στη Ριζούπολη και πάω να πηδήξω από ένα καρεκλάκι στο άλλο. Και πάω να φύγω κουντρουβάλα, τελικά τη γλίτωσα. Θα μπορούσα με κανονικά αίματα μετά. Είναι μια εμπειρία πάντως κι αυτή, έτσι. Ναι, ναι, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα? Τώρα πώς έφτασε η κουβέντα εδώ? Α, πες. Ζόμπι είναι και η αριστερή, Δημήτρη, έτσι να το... να το... Λοιπόν, έχουμε και τα κινητά τώρα. Τι να κάνουμε, υποχρεώσεις αυτές, οι ηθοποιοί έχουν αυτές τις υποχρεώσεις, Δημήτρη. Μπορεί να τον καλούν σε μια καινούργια ταινία στο Hollywood. Λοιπόν, τώρα που λες για Hollywood, μ' αρέσουν οι ινδικές ταινίες που βάζει η ελευθεροτυπία. Έχω να το σχολιάσω. Έχω φάει κόλλημα με τις ινδικές ταινίες που βάζει η ελευθεροτυπία. Παίρνω κάθε Κυριακή ελευθεροτυπία. Έλεω. Θα μάθω ινδικά στο τέλος. Bollywood. Bollywood. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι ωραίες ταινιούλες, αλλά ξέρεις που ποντάρει η ελευθεροτυπία? Στους λαθρομετανάστες. Γιατί έχουμε πάρα πολύ Ινδού. Πονηρό αυτό που λες. Ισχύει, έχουμε πάρα πολλούς Ινδούς. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο κοινό για να, έχει, να αυξήσει κάποιες πωλήσεις, ας πούμε, και να καλύψει αυτά τα έξοδα. Γιατί οι επόμενες θα είναι πακιστανικού κινηματογράφου, εκεί καταλαβαίνεις, θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων, έτσι. Το Πακιστάν δεν έχει κινηματογράφο. Η Ινδία όμως έχει αξιόλογο κινηματογράφο, ναι. Εν τω μεταξύ είναι όλα musical. Σε όλες τραγουδάνε. Και ωραίες συνδέσεις, ε. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Ναι. Τι θα βάζαν, τις άσχημες θα βάζαν. Αυτή τη στιγμή στέκεται από πάνω μου σαν ζόμπι στην κυριολεξία. Φύγε ρε. Είσαι τόσο άσχημος δηλαδή. Μακιγιάζ του κάνα, δεν τον αφήσανε έτσι όπως είναι. Τάκι, όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι. Για τις ακροάτριες το λέμε αυτό, έτσι. Δεν είναι το παιδί. I'm Λοιπόν, κοίταξε, τώρα θα, σε λίγο θα ξεκινήσουμε να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας, να αρχίσουμε να κάνουμε ένα διάλογο πάνω στο ζήτημα των αξιών σήμερα και τα σχετικά. Αλλά προς το παρόν, επειδή το ρίξαμε πολύ στην πλάκα, για πες τα ακούσουμε μετά, θα ακούσουμε Guns N' Roses. Ο τελευταίος δίσκος που είναι το τελευταίο δίσκο Chinese Republic που... Democracy. Ναι, συγγνώμη, Chinese Democracy. Πολύ ωραίο συντάκι. Ναι, αρκετά δυνατό, αρκετά δυναμική. Ναι, ναι, ναι. Μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω το έχουμε ξαναβάλει στην εκπομπή. Δεν πειράζει, εντάξει, έχουμε κοινό που ακούει. Αν και εμένα μου άρεσε το. Μέχρι το Use Your Illusion μου άρεσε. Εμένα προσωπικά μου άρεσε το πρώτο τους, το debut τους, το Appetite for Destruction, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, πάμε και επανερχόμαστε στον διάλογο του σημερινού μας θέματος. We'll be right back. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Τόλι. Στον Τόλι, ο οποίος σήμερα με τη διάσημη ομάδα του Αετόμενη Δενίτσας έφαγε 4 γκολ. Συγχαρητήρια, Απόστολε. Πού να σοβαρευτούμε τώρα. Γιατί θες να πεις ότι ο Αετόμενη Δενίτσας και ο Απόστολος δεν είναι σοβαρά. Που, τέτοια παιχτάρα που κατάτησε να παίζει στον Αετό Μενδενίτσα. Όταν αποσύρονται οι μεγάλοι τερματοφύλακες για να κλείσουν την καριέρα τους, πάνε σε μικρές ομάδες για να τις βοηθήσουν. Ναι. Γιατί η παλιά ομάδα, όπως μας λέει και ένας αυτόπτης μάρτυρ, ήταν ο Ευωϊκός. Δεν είναι για το Champions League, είναι για τον κύπελο UEFA. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω τι έγινε στην Αγγλία με τον αρχηγό του BNP. Έχει γίνει ένα μεγάλο σύριαλ μέχρι τώρα, το οποίο είναι τραγικό, δηλαδή είναι και αυτό μέσα στο κλίμα της γελιότητας, ας πούμε. Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων που αντιπροσωπεύονται έπρεπε να τοποθετηθούν στο BNP σε πάνελ, όπως και στην Ελλάδα γίνεται, ας πούμε, σε ένα πάνελ να μιλήσουν, που φώναξαν, όπως φώναξαν και στην Ελλάδα, τους οικολόγους πράσινους που έχουν βγάλει 2 ευρωβουλευτές, έναν δεν θυμάμαι πόσους έχουν βγάλει, έναν έχουν βγάλει, για να τοποθετηθούν και για κάποια θέματα επικαιρότητας. Ας πούμε, μεταξύ αυτών έπρεπε να είναι και το BNP. Και έγινε ολόκληρη φασαρία, γιατί πρέπει να φωνάξουν να μην φωνάξουν τον Nick Griffin, που είναι πρόεδρος του BNP, του Βρετανικού Εθνικού Κόμματος, ένα κόμμα το οποίο είναι εθνικιστικό και έχει καταφέρει και έχει εκλέξει 2 ευρωβουλευτές, τον πρόεδρο και άλλον έναν. Λοιπόν, και συγκεντρώθηκαν αντιφασιστικές οργανώσεις έξω από το BBC, που θα ήταν προσκεκλημένος, για να απαιτήσουν να μην μπει αυτός για τις απόψεις που έχει. Αυτοί τώρα αυτοαποκαλούνται αντιφασίστες. Και κατά τη δικιά τους άποψη, ο Γκρίφιν είναι φασίστας, ενώ αυτοί είναι δημοκράτες. Και κατά τους δικούς τους ορισμούς, ο φασίστας είναι αυτός που θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του στους άλλους. Πώς τα φέρνει η μοίρα, ε! Ναι. Τώρα, προσέξτε να δείτε πώς με τις λέξεις πάνε να παίξουν με την προπαγάνδα και να διαμορφώσουν την αλήθεια. Έτσι, οι αντιφασίστες, που και καλά υποτίθεται ότι είναι οι δημοκράτες, απαιτούν να μην μπει αυτός. Να μην βγει αυτό στην τηλεόραση, να μην τον καλέσουν παρότι το δικαιούται, γιατί έχει συγκεκριμένες απόψεις που δεν αρέσει σε αυτούς. Ας καταλάβει ο καθένας τώρα. Τελικά ο Γκρίφιν πήγε, μίλησε, τα είπε σωστά, δεν φοβήθηκε κανέναν, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει σε αυτού του είδους τον πόλεμο, σε αυτού του είδους τη δημοκρατία. Α, κάτσε τώρα, περίμενε. Λοιπόν, διακόπτουμε γιατί έχουμε θέματα. Βάλουμε λίγο, συνεχίζουμε λίγο μουσικούλα. Ας συνεχίζουμε. Με την αλλαγή της ώρας έχουμε μπερδευτεί τώρα εδώ πέρα. Ξεχάστηκαν οι Καναδοί και ζητούσαν να μπουν τώρα, γιατί φαίνεται στον Καναδά ξέχασε ότι άλλαξε το ωράριο σήμερα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Η ώρα, όχι το ωράριο. Το ωράριό μας είναι 2 ώρα. Όχι, ναι, η ώρα ενώ, γιατί στον Καναδά νομίζω είναι πρωί τώρα, ε? Κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, πάει πίσω κάποιες ώρες. ξύπνησε η άλλη να κάνει εκπομπή. Και λέει θα μπορούσα να ρίξω μια ωρίτσα ακόμα υπνάκο. Λέει ο φίλος εδώ πέρα ότι πρέπει να πούμε για τις προσλήψεις των αλλοδαπών στην αστυνομία που επίκειται. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Μεγάλο θέμα και αυτό. Έχει πολύ ψωμί υπόθεση. Παιδιά, κοιτάξτε, ό,τι βλέπετε στο εξωτερικό να έχει γίνει την τελευταία δεκαετία θα γίνει στην Ελλάδα τώρα. Πάμε τουλάχιστον 10-20 χρόνια πίσω. Στη Φιλανδία και στη Σουηδία τα περιπολικά της αστυνομίας μέσα στις μεγάλες πόλεις έχουν αλλάξει τις πινακίδες και γράφουν στα τουρκικά ότι είναι περιπολικό. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος να το διαβάσει. Ας ακούσουμε όμως πρώτα, θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα μετά, άρα θέλω να δώσετε πολύ προσοχή στο κομμάτι που ακούμε τώρα και θα σας το πω μετά. Εγώ θα ξεκινήσω μια λέξη, ντρέπομαι. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι αυτοί που ακούσατε είναι Ιταλοί, είναι Ιταλικό συγκρότημα. Και τραγουδάνε στα ελληνικά για τις Θερμοπύλες. Απίστευτο, να τρίχες. Εγώ εδώ έχουμε πάθει πλάκα. Τετάρτη προχθές το έμαθα αυτό το συγκρότημα. Δεν παίζω ότι το ήξερα. Μου το έστειλαν κάποιοι φίλοι μου από την Ιταλία. Εγώ έπαθα σοκ μόλις άκουσα το τραγούδι. Δεν πίστευα ότι είναι Ιταλοί. Μιλάνε καταπληκτικά και έχουν βγάλει τραγούδι για τις Θερμοπύλες. Φοβερά ελληνικά, τονισμένα σωστά. Φοβερό στίχος. Δηλαδή ντρέπομαι που εμείς είμαστε Έλληνες και τέτοια τραγούδια τα βγάλαν Ιταλοί. Αυτό το τραγούδι είναι από το τελευταίο του CD, το οποίο είναι όλο αφιερωμένο στη Σπάρτη. Όλα τα τραγούδια, Δημήτρη. Βέβαια τα άλλα είναι και στα αγγλικά, έτσι, αλλά έχει και άλλα τραγούδια στα ελληνικά μέσα. Παίζουν κάτι σαν epic metal, αλλά αυτή η μπαλάντα είναι εκπληκτική. Το πρώτο του CD είναι στα λατινικά, διότι είναι και φανατικοί θαυμαστές της αρχαίας Ρώμης. Εντάξει, εγώ χωρίς λόγια, δεν ξέρω, αν μπορέσετε και μπείτε και στο YouTube να δείτε βιντεάκια τους. Το συγκρότημα λέγεται Holy Martyr. Ακριβώς, βάλτε στο YouTube και θα βρείτε σίγουρα κομμάτια. Και αν μπορέσετε και κατεβάσετε και από το ίντερνετ κάποια κομμάτια ή το CD τους, ακόμα καλύτερα. Τώρα μέχρι να συνέρθουμε από το τραγούδι, τι να, κοίταξε, μια... έχουν μια, οι Ιταλοί έχουν δημιουργήσει μια νεολαία με αξίες. Υπάρχει και η αρνητική πλευρά της Ιταλίας βέβαια, αλλά υπάρχει όμως το κομμάτι της νεολαίας που έχει αξίες και έχει συνέστηση του ποιοι είναι και που βρίσκονται. Και δεν έχει χάσει κάθε. Εδώ στην Ελλάδα, τη στιγμή που οι Ιταλοί, έστω κάποιοι Ιταλοί, βγάζουν ένα τέτοιο κομμάτι, στην Ελλάδα όλοι λυκνίζονται στα μπουζούκια πάνω στα τραπέζια, στα σκυλάδικα, στα τσιφτετελάδικα. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει το έστω λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει το εναλλακτικό κάτι. Κάποια φωνή, και αν υπάρχει, δεν μπορεί να αντέξει σε αυτόν τον καταιγισμό της υποκουλτούρας. Θα χαρακτηριστεί αμέσως, θα εξαφανιστεί. Έτσι. Και μετά δεν θα ξέρεις καθόλου τι υπήρξε. Δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχει και ένα κοινό που να έχει παιδεία να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Καταλάβες. Πάντως το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ πίσω και σε αυτά τα θέματα. Είναι αυτό που είπες πριν και είναι καθαρά θέμα παιδείας. Οι Ιταλοί, Δημήτρη, για να αποκτήσουν, επειδή έχει σχέση και με την Μεθαυριανή, έτσι, γιατί ο πόλεμος έγινε με τους Ιταλούς και τους κακούς φασίστες Ιταλούς της εποχής, έτσι. Είχαν παιδεία. Ακόμα και από τη δεκαετία του 20 που γαλουγήθηκε για το λαό. Τώρα ναι, έγινε ο πόλεμος δεν είναι καλός για κανέναν. Αλλά υπήρχαν κάποια σενάρια για το συγκεκριμένο πόλεμο. Κοίταξε, μην το πας μακριά. Το σύγχρονο Ιταλικό κράτος μπορεί να είναι μια δημοκρατία όπως είναι και η Ελλάδα. Αλλά τουλάχιστον και αυτή λειτουργεί. Δηλαδή η δημοκρατία τους εκεί πέρα λειτουργεί. Εδώ δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι μια μπανανία. Είδες με τον Μπερλουσκόνη. Κατηγορήθηκε. Δεν ξέρουμε αν είναι δίκαια ή άδικα. Ένα παράδειγμα φέρνω. Αυτό θα το κρίνει η Ιταλική δικαιοσύνη. Αλλά παρόλα αυτά, σαν πρωθυπουργός θα πάει στα δικαστήρια. Πότε θα τολμήσουν εδώ στην Ελλάδα να καταδικάσουν ποτέ κάποιον πρωθυπουργό? Ποιος έκατσε στα δικαστήρια από τόσα σκάνδαλα που έχουν περάσει? Ακόμα και ο Αντρίκος λαμόγιο την έκανε από πίσω. Και να σου πω και το άλλο. Δεν προσφέρεται παιδεία. Το σύστημα που έχουμε παιδείας δεν προσφέρει παιδεία. Προσφέρει μια στεγνή εκπαίδευση επαγγελματικού προσανατολισμού. Βγάζει ρομποτάκια παιδιά που είναι χαζά. Δηλαδή, βλέπεις παιδιά που τελειώνουν, παίρνουν πτυχίο πανεπιστημίου και είναι ανορθόγραφα. Είναι ανορθόγραφα. Λες πώς πήρε πτυχίο, ρε παιδί μου. Και όμως, γιατί έχουν μάθει να παπαγαλίζουν, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Έτσι τα θέλει τα παιδιά. Να το μάθουν απ' έξω κάτι, να μπουν στη διαδικασία τη στημένη, να μην έχουν ανοιχτό μυαλό, να μην μπορούν να κριτικάρουν. Και αυτή η νεολαία που σήμερα θεωρείται μορφωμένη. Έτσι, που είναι αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον ένα κομμάτι της διεκδικεί σήμερα την κατάργηση των παρελάσεων. Κατάλαβες, την κατάργηση των παρελάσεων θα δείτε τώρα, 28 Οκτωβρίου πλησιάζει, θα βγουν πιτσιρικάδες με συναυλίες, κάτι άπλυτα πλάσματα, ας πούμε, κάτι κουρέλια ανθρώπινα. Οδηγούμενα πολύ σωστά όμως από κάποιους instructors, έτσι, από πάνω. Βέβαια, κάτι ανθρώπινα κουρέλια θα δείτε, τα οποία είναι ο ανθός, λέει, της ελληνικής νεολαίας, να βγουν και να λένε ότι πρέπει να καταργηθούν οι παρελάσεις, γιατί είναι φασιστικό κατάλοιπο και ότι δεν πρέπει τα παιδιά να παρελάβουν. Και πάνω σε αυτό να συμπληρώσω, Δημήτρη, έχει σχέση με τις αξίες που έχουμε και για το θέμα της σημερινής εκπομπής. Φτάνει και ο Δεκέμβριος, ο Δεκέμβρης όπως λένε και οι προοδευτικοί, έτσι, γιατί κόβουμε και τις λέξεις. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει, Δημήτρη, είναι τι έγινε ο μικρός Αλέξης, έτσι. Άλλοι νεκροί δεν υπήρξαν για την ελευθερία της Ελλάδας. Μα ξέρεις κάτι, εντάξει, θα διεκδικήσεις και σήμερα σαν νεολαία, πρέπει να διεκδικήσεις, είναι ζωντάνια αυτό, είναι σημείο ζωντάνιας. Αλλά αυτή η νεολαία σήμερα, η συγκεκριμένη που λένε ότι διεκδικεί, είναι η νεολαία της άγνοιας και της ύβρης, που δεν ξέρει από πού έρχεται, θέλει να γκρεμίσει μόνο και δεν θέλει, δεν έχει κάτι να χτίσει, δεν έχει κάτι να χτίσει. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά λίγο πιο μετά. Τι ακούμε, θέλουμε να το αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι, θέλει να το αφιερώσει ο Μπίλ εδώ πέρα. Το τραγούδι πάει για Καλαμάτα, αφιερωμένο. Αυτά, αυτή ήταν Legion 88 το συγκρότημα. Ενδιαφέρον group, παλιό group. Τώρα θυμήθηκα. Παλιό, ναι. Για να δούμε τι μηνύματα μας έρχονται. Ζήτω η Καστοριά, λέει, κάτω ο Βούλγαρης. Ζήτω η τρέλα. Πού πας και μπλέξεις. Η Καστοριά, έχετε μεγάλο αφιέρωμα, πάντα ασχοληθήκαμε πολύ με την Καστοριά. Πολύ ασχοληθήκαμε μαζί σας, εντάξει. Να πρόσεχες κι εσύ, άλλη φορά. Τι να σε κάνω, εκεί που πας και μπλέκεις. Λοιπόν, ας στείλουμε και όλους μας τους χαιρετισμούς στα παιδιά εδώ πέρα που μας στέλνουν μηνύματα και κομμάτια, δεν ξέρω τι μας στέλνουν εδώ πέρα, διάφορα. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τις ανεβάζουμε τις εκπομπές για όσους δεν μας ακούτε, γιατί το αμελήσαμε αυτό, ομολογουμένως, πρέπει. Και λέγαμε ότι τότε, το 1940, μία νεολαία η οποία ήταν φτωχή, δεν είχε τον Nike το παπουτσάκι που έχει τώρα ο πιτσιρικάς που βγαίνει και τα σπάει στο κέντρο της Αθήνας και είναι δήθεν επαναστάτης και αγωνιζόμενος και θύμα του συστήματος που αγωνίζεται για την κοινωνική απελευθέρωση, γιατί είναι καταπιεσμένος, πολύ καταπιεσμένος. Δηλαδή, και συγκρίνουμε, αβίαστα δηλαδή μας έρχεται τώρα να συγκρίνουμε με μια νεολαία που το 1940 δεν είχε παπούτσια να φορέσει και πήγε και πολέμησε για αξίες, δηλαδή για άειλα πράγματα. Πανηγύριζαν, θα τα έχετε δει πολλές φορές στα, έτσι, στα ντοκιμαντέρ, πανηγύριζαν όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, γιατί θα πήγαιναν να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Δηλαδή είναι τεράστια η διαφορά της νεολαίας του τότε με του σήμερα, που σε μια συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα, πέρα από το γεγονός ότι καίνε ελληνικές σημαίες κλπ. Κλπ. Όχι όλοι είναι όλα. Όχι όλοι. Μιλάμε όμως, γιατί τότε υπήρχαν έστω και αυτοί οι λίγοι. Αυτοί που λένε ότι είναι επαναστάτες εμείς. Για αυτούς λέμε τώρα. Γιατί, κοίταξε να σου πω κάτι, η νεολαία, παρόλα αυτά, αυτοί που καίνε ελληνικές σημαίες, αυτή η νεολαία, παρόλα αυτά, τη βάζω σε μεγαλύτερη εκτίμηση την έχω από την νεολαία που δεν έχει τίποτα. Που είναι το απόλυτο κενό, έτσι, που περιμένει μόνο το Σάββατο να βγει στα μπουζούκια να διασκεδάσει. Ξέρεις, κάποτε συζήταγα με κάποιον γνωστό μου, έτσι, γλετζέ πολύ, που κάθε βράδυ τα έσπαγε στα μπουζούκια, ας πούμε, μεγάλη διασκέδαση, και του λέω σε κάποια φάση, ρε εσύ, αν τώρα που βρίσκεσαι στα μπουζούκια την τάδε ώρα, στις 1, 2 το πρωί, 3 το πρωί, για τέτοιες ώρες μιλάμε, χτυπήσουν οι σιρήνες. Τι είναι, νωρίς είναι τέτοιο. Όχι, χτυπήσουν οι σιρήνες, ότι γίνεται στιγμή, γίνεται κάτι. Τι θα κάνεις? Και μου απαντά ένας άλλος διπλανός, άσχετος, και μου λέει, γιατί νομίζεις να τις ακούσουν τις σιρήνες, θα νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια από μέσα. Καλά σου πες, sorry τώρα. Σου βαρού και αστείου, τι θα γίνει εκείνη την ώρα, Θα τρέχουν μόνο για να μην βαρεθεί το αυτοκίνητό τους ή να τρέχουν στα σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι τότε που έγινε με το Σισμίκ, που τρέχαν στα σούπερ μάρκετ. Μα δεν είναι, και ξέρεις κάτι να σου πω, μπορείς να το δεις το παράδειγμα, τώρα μην το πας πολύ μακριά, εσύ, άμα χτυπήσουν σιρήνες τώρα και είσαι στα μπουζούκια, λες και εγώ θα κοιμάμαι με το ξυπνητήρι, μπας και χτυπήσουν σιρήνες. Ένα απλοϊκό παράδειγμα, ναι. Μην το πας μακριά. Έγιναν οι πυρκαγιές, έτσι, κάηκε ό,τι είχε απομείνει στην Αττική. Αυτή η ποιότητα των ανθρώπων την είδαμε πάρα πολύ καλά. Οι οποίοι έχτιζαν τη βιλάρα τους κόβοντας δέντρα μέσα στο δάσος για να εξασφαλίσουν τη σπιταρώνα, έτσι, που δεν φρόντισαν ποτέ να κόψουν το χορτάρι, που δεν φρόντισαν ποτέ για το κοινό τους, τέλος πάντων, αγαθό, που είναι το δάσος, ποτέ δεν τους ένιωξε αυτό, ούτε για τα σκουπίδια, πάντα έλεγαν που είναι το κράτος, που είναι η πολιτεία. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν αισθάνθηκαν ότι έχουν υποχρώσεις, είχαν πάντα απαιτήσεις από κάποιον, από το κράτος, από την πολιτεία, από κάποιον. Αυτή ήταν η πάρτη τους, ο εαυτός τους και οι απαιτήσεις τους. Και όταν έφτασε η φωτιά έξω από το σπίτι τους, τότε πάλι βγήκανε με τα σόβρακα να σβήσουν τη φωτιά για να γλιτώσουν το σπίτι τους. Και λέγανε πάλι μετά ότι πού είναι η πολιτεία και πού είναι το κράτος. Όταν λοιπόν δεν έχεις την αίσθηση του κοινού, δηλαδή ότι κάποια πράγματα είναι κοινά μας αγαθά, η πατρίδα, η ελευθερία, γι' αυτά είμαστε όλοι μαζί και έχουμε υποχρεώσεις. Έτσι, αυτό δεν το αισθάνεται ο σημερινός Έλληνας. Βλέπουμε και μπορούμε τώρα, αν συγκρίνουμε δηλαδή και βάλουμε την Ελλάδα του τότε με την Ελλάδα του σήμερα, βλέπουμε μία Ελλάδα από τη μία του καθήκοντος που ήταν το 1940 και μία Ελλάδα της απόλυτης υποταγής. Της απόλυτης υποταγής, δηλαδή. Και του οχαδερφισμού, έτσι, αυτή η φομπόδης έκφραση που. Αυτή είναι η μεγάλη αντιπαράθεση των δύο κόσμων. Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα του καθήκοντος που έβαζε πάνω απ' όλα το καθήκον και την τιμή και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μετά σήμερα που φτάνουμε να λέμε για την Ελλάδα της απόλυτης υποτέλειας, που δηλαδή η σημερινή εξουσία έχει φτάσει να δώσει όλο το Αιγαίο, ας πούμε, στους Τούρκους, έτσι, και να μην μιλάει κανείς. Να μην διαμαρτύρεται. Τη Μακεδονία στα Σκόπια, δηλαδή το. Και τι άλλο θα ακολουθήσει, έτσι. Το πιο απίστευτο, και δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο κανείς. Πολύ ελάχιστοι, λίγοι, οι οποίοι επιμένουν εναντίον όλων απελπισμένα. Αυτό είναι σε αυτό που σου είπα και πριν, και συμφωνώ ότι είναι η νεολαία η λιγότερη, αλλά ποιος ξεσηκώθηκε για αυτά τα πράγματα να βγει να τα σπάσει έξω στο κέντρο των Αθηνών για αυτά τα σοβαρά θέματα? Ακόμα δεν ξεσηκώνονται, ακόμα και για τα ατομικά του συμφέροντα δηλαδή πλέον. Δεν ξεκολλάνε από τον κανάτε. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε. Chevalier des temps modernes. Λοιπόν, έτσι που λες Κώστα, μιλάμε για δύο κόσμους που τους χωρίζει το χάος. Δηλαδή μια Ελλάδα που έχει φτάσει να σαπίζει τώρα στην υποταγή της, μια νεολαία που δήθεν εξεγείρεται, αλλά όμως δεν της λείπει το, όπως είπα πριν, το αντίντα στο παπουτσάκι και το στυλ το επαναστατικό, το οποίο στυλ επαναστατικό έχει πληρωθεί καλά από τη μαμά και τον μπαμπά και δεν έχουν βγει ποτέ έξω από την Αττική, από τα βόρεια προάστια, όλα αυτά τα παιδιά, για να δουν τι πάει να πει να αγωνίζεσαι για ιδανικά και αξίες, που ζητάνε τώρα να καταργηθούν οι παρελάσεις. Γιατί πάνω απ' όλα είναι, εντάξει, και εγώ να σου πω κάτι, πιστεύω προσωπικά ότι δεν αξίζουν οι παρελάσεις έτσι όπως είναι, έτσι όπως γίνονται, όπως αγκαρεύεις τώρα τα παιδιά των σχολείων που δεν τους έχεις μεταφέρει το πνεύμα αυτής της εποχής να εκτιμήσουν και να ζητήσουν να παρελάσουν. Γιατί η παρέλαση είναι μια εκδήλωση έτσι υπερηφάνειας. Αυτό είναι η παρέλαση. Η τιμή μνήμης για κάτι. Είναι μια εκδήλωση υπερηφάνειας και καθήκοντος. Ότι δηλαδή παρελάβουμε στην ιδέα του καθήκοντος. Έτσι. Είναι μια συμπαράταξη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό δεν το αισθάνονται τα παιδιά. Γιατί τα μπουριασμένα, τα βαρεμένο ύφος. Τα αγκαρεύουν να την κάνουν αυτή τη δουλειά, βαριούνται, το κάνουν αγκαρία, δεν αισθάνονται, δεν ξέρουν τι είναι αυτό που τους καλούν να αποδώσουν φόρο τιμής. Δεν έχουν σταθεί ποτέ αυτά τα παιδιά προσοχή. Δεν έχουν μάθει τι θα πει πειθαρχία, τι θα πει σεβασμός. Ακόμη και στο δάσκαλο. Το δάσκαλο, ας πούμε, τον ηρωνεύονται, τον χλεβάζουν. Δεν έχουν μάθει τι πάει να πει σεβασμός. Έτσι. Αν δεν μάθεις να είσαι στρατιώτης, δεν μπορείς ποτέ να ηγηθείς. Ποτέ. Πρέπει πρώτα να μάθεις να είσαι στρατιώτης, να πειθαρχείς, για να μπορέσεις να καταλάβεις τι σημαίνει να ηγείσαι. Αυτή η Ελλάδα ποτέ δεν θα καταφέρει να βγάλει μέσα από αυτή τη γενιά ηγέτες. Γιατί δεν έχει μάθει να πειθαρχεί, δεν έχει μάθει τι σημαίνει το καθήκον. Λοιπόν. Κατά αυτή την οπτική, ίσως είναι καλό και να καταργηθούν οι παρελάσεις, γιατί έτσι που γίνονται είναι και υποτιμητικό για την ημέρα. Είναι ένα πράγμα θλιβερό, έτσι, βλέποντας. Υποτιμάς την ημέρα, υποτιμάς αυτούς που πας να τιμήσεις, πιστεύω. Καλό θα ήταν να λέγανε όσα παιδιά θέλουν να βγουν να παρελάσουν. Και πιστεύω ότι αυτοί που θα ήθελαν θα αποτελούσαν ένα παράξενο πρότυπο για τους υπόλοιπους. Θα λέγανε ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να παρελάσουν. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, γνώμη μου είναι αυτό, μπορεί και να μην ισχύει, αλλά αυτοί που λένε να καταργηθούν οι παρελάσεις, γιατί το λένε υποκριτικά. Το λένε καταρχήν δήθεν γιατί είναι φασιστικό κατάλοιπο, για να μην καταπιέζονται τα παιδιά. Και λένε μετά ότι πρέπει να γιορτάζεται αλλιώς η μέρα αυτή, χωρίς παρελάσεις, γιατί καταπιέζονται τα παιδιά με την παρέλαση. Αλλά πίσω από αυτό το ψευδές επιχείρημα κρύβεται ένας άλλος λόγος. Ο λόγος είναι να πάψει η μνήμη προς τους ήρωες της ελευθερίας. Να πάψει να υπάρχει η μνήμη στην νεολαία για αυτά τα ιδανικά. Γιατί δεν θέλουν τέτοια ιδανικά. Και φυσικά αν πάψει η μνήμη, πάβει να υπάρχει και η εθνική υπερηφάνεια. Αν ένας λαός δεν έχει εθνική υπερηφάνεια και δεν καταλαβαίνει από πού έρχεται και ποιοι πολέμησαν για αυτόν τον λαό, δεν έχει και κάτι για να αγωνιστεί, κάτι να διεκδικήσει. Δεν έχει θέλω. Έτσι, αν δεν έχεις εθνική υπερηφάνεια. Αν δεν έχεις δηλαδή ήρωες, δεν μπορείς να έχεις και εθνικισμό ποτέ. Εάν δεν έχεις ήρωες. Εθνικισμό έχεις μόνο όταν το παρελθόν σου είχε ήρωες. Εάν αυτό το κόψουν τους ήρωες, κόψουν τη ρίζα, θα ξεραθεί το δέντρο, δεν θα έχει εθνικισμό. Και το ξέρουν πολύ καλά. Και κάτι άλλο που παρατηρήσαμε τον τελευταίο καιρό είναι ότι δεν έχει γίνει καθόλου λόγος για τους σημειοφόρους. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Που σίγουρα κάποιοι παιδιά Αλβανών έχουν παρελάσει, αλλά τελικά πόσο φάνηκε και αυτό κατευθυνόμενο από τα μίντια, έτσι. Και όμως να σου πω ένα παράδειγμα για την κατάντια των Ελλήνων. Να σου πω ένα παράδειγμα θλιβερό, αλλά αληθινό. Σε δοκιμές που γίνονται τώρα που έχουν ξεκινήσει για την παρέλαση. Τα παιδιά αντιμιλούσαν στο γυμναστή, δεν μπορούσαν να πειθαρχήσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν γραμμές, του λέγανε παράτα μας, κάτι τέτοια, τσαντίστηκε ο τέτοιος. Και αυτό το παιδί που βγήκε να υπερασπιστεί τον καθηγητή και αντιμίλησε στους συμμαθητές του γιατί φέρονται έτσι, με τόση ασέβεια προς τον καθηγητή και γιατί δεν πειθαρχούν στο να γίνει η παρέλαση, ήταν ένα κορίτσι Αλβανίδα. εκεί φτάσαμε. Αυτό είναι θλιβερό. Ήταν η Αλβανίδα, η οποία οι γονείς της την έχουν μάθει πειθαρχία, οι Αλβανοί, γιατί ο Έλληνας γονιός τα έχει μάθει τα παιδιά ό,τι θέλουν, έτσι, ό,τι θέλει το παιδί, και αν τολμήσει καθηγητής και πει κάτι στο παιδί και έρθει ο γονιός, θα πει γιατί είπες έτσι στο παιδί μου, και τα έχουν μάθει τα παιδιά να είναι μόνο με απαιτήσεις. Έχεις αναρωτηθεί γιατί μια αλβανική οικογένεια ή μας κάνει εντύπωση, μεγαλώνει τα παιδιά της με αυτές τις αρχές? Πού ζήσανε αυτοί, σε τι καθεστώτα ζήσανε? Και έχω ακούσει από Αλβανό να βλέπει παιδιά στο δρόμο να χαιρετάνε με το γλιστή τη γροθιά, ξέρεις, με το κομμουνιστικό το σήμα και όλα αυτά, και γελάει. Και λέει, αυτά τα παιδιά πιστεύουν πραγματικά στους αριστερούς? Τους έχουν ζήσει ποτέ για να καταλάβουν? Αλλά όμως η γενιά αυτή είχε κάποιους γονείς που πέρασαν τα πάνδυνα, έτσι. Και μάθανε στα παιδιά τους. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ακούστε ένα φοβερό τραγούδι ισπανικό που λέγεται Χαιρετισμό στη Σημαία. Από το συγκρότημα Estirpe Imperial, φανταστικό. alto siempre desafía al viento, manchada por el polvo de las tumbas, teñida con la sangre de los muertos. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λέει «Ιερή σημαία της πατρίδας μου» από τους Ισπανούς. Δεν υπάρχει, νομίζω, δύσκολο να βρεις τραγούδι στα ελληνικά τέτοιο στίχο. Εκεί φτάσαμε. Εξάλλου, όπως είπε και ο φίλος εδώ προηγουμένως, πιο πριν, είμαστε μια χώρα της Ανατολής. Είμαστε Ανατολίτες, ναι, έτσι έχουμε γίνει. Και δυστυχώς όχι στα θετικά, στα αρνητικά δηλαδή, μόνο τέρμα. Γιατί και από τους δυτικούς τα αρνητικά παίρνουμε πάλι. Ναι. Δεν κοιτάμε να πάρουμε, τέλος πάντων, όποια καλά έχουν. Μα ξέρεις τι, θεωρούμε και ότι εμείς είμαστε πιο μάγκες από τους δυτικούς. Είναι η μαγιά μας, τρέχει από τα παντζάκια. Ότι ξέρουν, α, τι ξέρουν μωρέ οι Γερμανοί ξενέρω, τώρα. Σωτάδε, ναι, ναι. Ναι, τι τους κόβει τώρα τους Αυστριακούς. Εδώ εμείς είμαστε μαγιά, να πούμε. Εντάξει, ναι. Δεν έχει πάει να δει καθόλου, φαίνεται κανείς. Είναι μαγιά, ναι, που χρωστάει στην τράπεζα δεν ξέρει πόσα και δεν στο λέει φυσικά. Είναι μαγιά που μπορεί να του πάρει χρωστά... το σπίτι και το αυτοκίνητο. Αλλά στα μπουζούκια θα ρίξει το χρήμα, κατάλαβες. Και ό,τι πει το παιδί θα του δίνει λεφτά, θα φτάσει 30 χρονών και θα το ταΐζει το παιδί. Κατάλαβες, δεν θα το βάλει να δουλέψει. Ενώ ο Φλόρος ο Άγγλος που το κοροϊδεύουμε, το παιδί του το διδάσκει, το αναγκάζει να πάει να βγει να διεκδικεί στη ζωή του στα 18 χρονών. Τέρμα. Θα του σταθεί. Δεν θα το εγκαταλείψει το παιδί, θα το σταθεί, αλλά θα το βάλει να δουλέψει. Σου λέει είσαι ενήλικας, θα το κάνει να αισθανθεί, δεν είναι ενήλικας. Εδώ πέρα, για να έρθουμε πάλι στο θέμα μας, βλέπεις να κάθονται και να πίνουν φραπέδες μέχρι τα, και φρέντο, μέχρι τα 30, γιατί δεν μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο. Και αν δεν διοριστεί στο δημόσιο, δεν κάνει άλλη δουλειά. Έστω και με stage, έστω και οδοκαθαριστής στο Δήμο, να είναι... να βολευτούμε. Η ιδεολογία του βολέματος. Να βολευτούμε, να αποκατασταθούμε. Αυτό είναι η ιδεολογία της ατομικής αποκατάστασης. Να βολέψω εγώ το τομάρι μου, να βολέψω το παιδί μου, να γλύψω κατουρημένες ποδιές, να παρακαλέσω το πιο αλήτη βουλευτή να μου βολέψει το παιδί. Οσφιοκαμψία. Σκυμμένο το κεφάλι μέχρι κάτω. Μια ζωή. Δηλαδή, ραγιάς. Δηλαδή ραγιάς. Για αυτά πολεμήσαν δηλαδή κάποιοι τελικά. Όχι, δεν πολεμήσαν για αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν τους ραγιάδες σήμερα, που είναι πραγματικά όνομα και πράγμα ραγιάδες. Όλα αυτά τα φαινόμενα που αναφέρουμε τώρα είναι τα φαινόμενα του ραγιά. Οσφιοκαμψία, γλύψιμο, παρακάλι, βόλεψη, ατομική αποκατάσταση και έχει ο Θεός και δεν βαριέσαι όλα τα άλλα να πας στο διάολο. Αντιθέτως γυρνάμε πίσω και δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να καταλάβουν αυτούς τους Έλληνες. Γιατί όπως είπαμε πριν ήταν αυτή η Ελλάδα του καθήκοντος. Έβαζε πάνω απ' όλα το καθήκον. Όχι την απέτηση, τη διεκδίκηση κεκτημένων δικαιωμάτων, αλλά το καθήκον. Τι οφείλεις να δώσεις. Πράγμα το οποίο φαντάζει εντελώς ξένο. Πώς λοιπόν αυτή η νεολαία να αισθανθεί, έστω και στο ελάχιστο, ποιοι ήταν αυτοί που ξυπόλυτοι πήγαν στα βουνά. Ξυπόλυτοι. Δεν το διανοείσαι. Πήγανε όχι για να κερδίσουν. Αυτό το να μην έχεις κέρδος για κάτι που κάνεις, δεν μπορείς να το διανοηθεί σήμερα κάποιος. Και κάθε χρόνο όλο και χειρότερα, έτσι. Δηλαδή τέτοιες επέτη σημαντικοί και άλλες οι οποίοι κάποτε εορταζόταν εξαφανίζονται χρόνο με το χρόνο. Γιατί απ' τη μία σίγουρα πεθαίνουν οι πρωταγωνιστές, έτσι, όπως είναι λογικό, βιολογικά, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει συνέχεια, το βλέπουμε. Και τελικά τι μένει. Μένει οι χίλιοι να γίνουν 500, την επόμενη χρονιά 100, μετά ένα μικρό κόμμα εθνικιστικό με τους 30 οπαδούς του θα μένει να κρατάει αυτή την τυχαία, την εκδήλωση. Που θα είναι η τρελή, ας πούμε, η παράξενη. Θα καταντήσουν γραφική, έλα μου τώρα ποιος ασχολείται με αυτά. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις προσέξει, αν έχεις πάει σε μια εκδήλωση. Είχα πάει σε εκδήλωση πρόσφατα, εθνικιστική, και στο τέλος της εκδήλωσης σταθήκαμε όλη προσοχή για να τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο. ήταν μαζί μου και είχα φέρει άτομα που ήταν άσχετα με το κλίμα. Τους φάνηκε πολύ παράξενο. Σου λέει, τι γίνεται εδώ, γιατί στέκεστε προσοχή, θα τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο. Λέει, μου θυμίζει το σχολείο. Δηλαδή, φαντάσου πόσο ξένο και παράξενο τους φαντάζει ότι στάθηκαν κάποιοι προσοχή να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο. Φαντάσου. Και πόσο εξωγήινοι φαίνονται κάποιοι που έστω έχουν αίσθηση του ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό πιστεύω ότι δυστυχώς εάν δεν δημιουργήσουμε μια γενιά με αξίες και ιδανικά περιθωριακή του συστήματος αυτού, γιατί αν δεν είσαι ενταγμένος στο σύστημα αυτό και δεν έχεις αυτή την οτροπία, είσαι περιθωριακός εκ των πραγμάτων, αν δεν δημιουργηθεί αυτή η γενιά, δεν θα υπάρξει κάποια μεταλαμπάδευση αξιών και ιδεών ή γνώσεων, τέλος πάντων, που μπορούν να φανούν θησαυρός, έτσι, για μια νεολαία. Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για κομμάτια έτσι με ιστορικό χαρακτήρα, όπως ακούσαμε και τους Ιταλούς πριν από ένα τέταρτο. Ένα από τα λίγα κομμάτια ελληνικά που υπάρχει για δοξασμένες μέρες της Ελλάδας. Ακούμε λοιπόν το «Ψηλά στο μέτωπο». Λοιπόν, πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό. Πιστεύω ότι το ξαναγέννησε αυτό το κομμάτι. Το ζωντάνεψε και θα ακούσουμε και το original, έτσι. Θα ακούσουμε μετά το original για να κλείσουμε, έτσι επιβάλλεται, για να μην ακούμε όλο αυτό. Αλλά αυτό το ζωντάνεψε το κομμάτι πάλι. Και εδώ μας λέει ο φίλος εδώ, ο Ανδρέας από την Κύπρο, Πούντος, Νάτος, ότι εμείς λέει στον ΑΠΟΕΛ, λέει, πάντα σηκωνόμαστε και τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο στο τέλος του αγώνα. Προσοχή, και ήταν φοβερό, λέει, με τον Παναθηναϊκό ΑΠΟΕΛ στο μπάσκετ, λέει, όπου ξεκίνησαν να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο αυτοί και το συνέχισε ο Παναθηναϊκός. Υπέροχο, έτσι. Αυτό ήταν φοβερό. Ναι. Αν τα ακούνε μερικοί εδώ που. Δυστυχώς, ξέρεις τι, πρέπει για να αισθανθείς μερικές φορές το βάρος του να είσαι Έλληνας, γιατί είναι βάρος, δεν είναι κάτι που είναι τίτλος τιμής, είναι μόνο βάρος, πιστεύω εγώ, δεν είναι τίτλος τιμής, δηλαδή Έλληνας μπορεί να λέει και ο τάδε γύφτουλας ότι είναι, αλλά είναι μεγάλο βάρος να το κουβαλάς. Πρέπει να βγεις στο εξωτερικό, να είσαι μακριά από την πατρίδα για να καταλάβεις μερικά πράγματα. Πολλές φορές δηλαδή το βλέπουμε ότι οι μετανάστες καταλαβαίνουν το βάρος του να είσαι Έλληνας. Γιατί και έρχονται μετά εδώ και τους απογοητεύει η πραγματικότητα. Προσγειώνονται απότομα σε αυτή την αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους, έτσι. Σε αυτό το ραγιάδικο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ραγιάδικο, που είναι ψεύτικη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δεν είναι Ελλάδα, είναι κατ' όνομα Ελλάδα. Δεν φτάνει μόνο να έχεις γεννηθεί Έλληνας. Πρέπει να έχεις και την παιδεία του Έλληνα. Κατάλαβες, και φτάσαμε στο σημείο τώρα να βλέπουμε από τους Ιταλούς τέτοια παραδείγματα να έχουν συνέστηση της ελληνικής παιδείας και οι Έλληνες να μην ούτε να διαισθάνονται τι είναι αυτό. Να, ακόμη και τέλος πάντων, μακριά κουβέντα, αλλά για να επανέλθω στο θέμα της παιδείας που κάναμε σχόλιο πριν. Αυτοί οι άνθρωποι τότε που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου, φαντάσου ότι ήταν αμόρφωτοι. Και θεωρείται μορφωμένα τα παιδιά τα σημερινά που δεν έχουν αίσθηση παιδείας ούτε κατελάχιστον. Άρα λοιπόν βλέπουμε και ότι ιστορίας, το. Και ιστορίας δεν είναι. Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο γνώσεις. Είναι η αίσθηση. Βλέπεις δηλαδή ότι είναι. Το ζήτημα της παιδείας δεν είναι καθαρά γνώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέραν να γράψουν, δεν τους είχαν μάθει ποτέ ιστορία. Ξέρανε μόνο κατά παράδοση κάποια πράγματα, οι παλιοί τότε που πολέμησαν. Τα σχολεία όσο να είναι δεν ήταν όπως είναι τώρα. Αυτό το κρίνουμε. Παίζει. Πάντως είναι υποκειμενικό να λέμε για παιδεία. Αυτοί οι άνθρωποι τότε που ήταν αμόρφωτοι, οι περισσότεροι, ήταν από τα χωριά. Δεν ξέρανε να διαβάζουν, δεν ξέρανε γραφή, δεν είχαν μάθει οτιδήποτε. Είχαν παιδεία όμως. Είχαν παιδεία. Ο Βοσκός είχε παιδεία. Βιωματική. Ενώ η νεολαία η σημερινή, η αστική νεολαία, η αστική των μεγαλοπόλεων, που δεν έχει μάθει, δεν έχει μεγαλώσει με τα πρότυπα εκείνα, πιστεύεται ότι έχει παιδεία, αλλά δεν έχει τίποτα. Βλέπουμε ότι δεν έχει τίποτα. Μπορεί να έχει πάρει πτυχίο πανεπιστημίου. Μόρφωση έχει, αλλά παιδεία μηδέν. Και η μόρφωση πάλι είναι σχετικό, γιατί ξέρεις. Σύμφωνα με αυτά που έχει μάθει στο πανεπιστήμιο, έτσι. Ναι, αυτή η εκπαίδευση. Που δεν είναι μόρφωση, δεν έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Παπαγαλίζει απλά τα βιβλία που. Δεν έχει ανοιχτούς ορίζοντες και δεν έχει φυσικά και τα πρότυπα. Γιατί άμα δεν έχεις τα πρότυπα, δεν μπορείς να διαμορφωθείς. Ο άνθρωπος είναι ένα. Θέλει ένα καλούπι που μπορείς να το διαμορφωθείς. Ξέρεις τι, εσύ θα πάρεις ένα πυλό. Μπορεί ο πυλός να μείνει πυλός, μπορείς να φτιάξεις ένα γλυπτό φοβερό. Έτσι. Μπορεί να πάρεις ένα μάρμαρο και να δεις τι είναι αυτό, και αν το πελεκίσεις το μάρμαρο. Που για να πελεκηθεί το μάρμαρο χρειάζεται δουλειά πολύ, χρειάζεται κόπος, έτσι, θα γίνει ένα μνημείο εκπληκτικού κάλους. Τώρα, εντάξει, το θέμα, το είναι θέμα της παιδείας βλέπουμε ότι από τότε μέχρι τώρα πόσο υποκειμενικό είναι. Που άνθρωποι αμόρφωτοι και απαίδευτοι, μάλλον άνθρωποι αμόρφωτοι, εκπροσωπούσαν τα πιο υψηλά ιδανικά. Και τώρα άνθρωποι που θεωρούνται μορφωμένοι δεν έχουν κανένα ιδανικό και καμία αξία να εκπροσωπήσουν. Είναι άνθρωποι του τίποτα. Του τίποτα. Βυθισμένοι σε μια καθημερινότητα καινή. Ότι μας ελέγχει και η γενιά του Πολυτεχνείου τώρα πλέον, έτσι. Δηλαδή όλα τα κέρια πόστα του κράτους, όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, δάσκαλοι, καθηγητές, τα έχουμε ξαναπεί, δημοσιογράφοι, ποιοι είναι και τι πρεσβεύουν, έτσι. Λοιπόν, και πολύ καλά, πολύ σωστά το λες. Και όπως είναι, βγάζεις το συμπέρασμα, αυτή η νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα και δεν έχει κάτι, κάποια αξία, κάποιο ιδανικό, είναι και μπορεί πολύ εύκολα να γίνει υποχείριο και να κατευθύνεται και να γίνει και να κατευθύνεται οπουδήποτε θέλουν οι επιτίδοι των ιδεών και οι επιτίδοι της εξουσίας. Δηλαδή είναι άβουλα πλάσματα. Έχουν έναν κόσμο ο οποίος νομίζει ότι μορφώνεται, επειδή καταναλώνει, νομίζει ότι έχει επίπεδο ζωής, επειδή έχει όλα τα καταναλωτικά αγαθά, αλλά στην ουσία δεν έχει ούτε επίπεδο ζωής ούτε μόρφωση. Γιατί το επίπεδο ζωής είναι και αυτό ένα άλλο πράγμα. Κάποιοι άνθρωποι που ζούσαν στα βουνά τότε, στα χωριά, είχαν επίπεδο ζωής. Εμείς σήμερα δεν είναι απαραίτητο ότι έχουμε επίπεδο ζωής, επειδή έχουμε όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι τελικά η νεολαία αυτή είναι άβουλα όντα και κατευθυνόμενα πολύ εύκολα. Και εδώ ερχόμαστε πάλι για να κλείσει ο κύκλος αυτός στο ζήτημα ότι ποιοι είναι αυτοί και γιατί θέλουν να καταργηθεί η εθνική μνήμη μέσω των παρελάσεων και μέσω των εκδηλώσεων και μέσω όλων αυτών. Λοιπόν, αυτά, συνεχίζουμε με τραγούδι που θέλει να αφιερώσει ο Βασίλης πάλι. Βασίλη, έλα. Έλα, ηθοποιέ, έλα. Ένα αυτόγραφο. Ένα αυτόγραφο στο τέλος θα μοιράσουμε. Το αφιερώνει στην Καλαμάτα, πιστεύω πάλι. Πάλι στην Καλαμάτα. Στα Bulldogs. Στα Bulldogs. No remorse. We'll be right back. Εδώ η συζήτηση για να τους λέει ο άλλος ο φίλος εδώ λέει, κάνω συζήτηση λέει με τους συμφοιτητές μου και για το τι θα κάνουμε μετά ας πούμε τα πανεπιστήμια και του λένε ότι εγώ θα με βολέψει ο μπαμπάς στο δημόσιο και, το, και αυτό ισχύει πραγματικά λέει, είναι αληθινό. Δηλαδή φαντάσου με τι νοοτροπία μεγαλώσαν αυτοί οι άνθρωποι τα παιδιά τους και πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά μετά. Φαντάσου, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Η ομή πραγματικότητα. Πάντως, κατακαημένη Ελλάδα, δηλαδή ό,τι δεν έγινε με τόσους εχθρούς στην ιστορία της Ελλάδας θα γίνει εν καιρό ειρήνης από τη μαλθακότητα αυτού του λαού και από την καλοζωία και από την ευδαιμονία. Δηλαδή τόσο βυθισμένοι στην ευδαιμονία αυτοί οι άνθρωποι που θα... Έχει ακόμα πάτο όμως, ε. Δεν έχουμε πια σπάτο ακόμα. Έχει. Πιστεύω ότι υπάρχουν ελπίδες και όσο υπάρχει και έστω και ένας Έλληνας, πραγματικός Έλληνας, υπάρχει ελπίδα. Αν έχετε διαβάσει την παρακμή και την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γίβωνα, έχω προσπαθήσει να το καταλάβω τέλος πάντων στα αγγλικά. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι δύσκολο από το να το διαβάσει στα ελληνικά. Το έχει βγάλει Ελεύθερη Σκέψη τώρα στα ελληνικά. Εγώ το έχω διαβάσει πάντως στα αγγλικά. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο για να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις σε τι καιρού ζούμε. Ακριβώς. Είναι πιο πρόσφατο και από ποτέ, έτσι, αυτό το βιβλίο. Πιο είναι επίκαιρο. Πιο επίκαιρο και από ποτέ. Τέλος πάντων, πριν περάσουμε και στο τελευταίο έτσι, άσμα τιμής της σημερινής εκπομπής για την μεθαυριανή ημέρα, ένα φόρο τιμής θα έπρεπε να απονείμουμε και στον κυβερνήτη της Ελλάδος τότε, τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος είπε το όχι και εξού και το γνωστό ότι τα όχι θέλουν μεταξάδες. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Δεν θέλαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση περί εθνικών θεμάτων σήμερα και δεν ασχοληθήκαμε με αυτήν. Γιατί είναι θλιβερή. Δηλαδή, τότε η Ελλάδα σώθηκε από έναν φασίστα, από έναν αντιδημοκράτη. Καλός ή κακός. Τέλος πάντων, κρίνεται αυτό το πόσο καλός ήταν σαν ηγέτης ο Μεταξάς ή κατά πόσον άξιζε στην Ελλάδα σε τέτοιο ηγέτη. Τέλος πάντων, αυτό το κρίνει ιστορία. Είναι άλλη συζήτηση αυτή μεγάλη. Σήμερα βλέπουμε με τους Γρεκύλους που μας κυβερνάνε, ας πούμε, που και τη Μακεδονία θα χάσουμε και αυτά που έχουμε κερδίσει με τόσο αίμα, ας πούμε, τα χάσουμε έτσι χωρίς μια ντουφεκιά, χωρίς ένα... με το διάλογο θα τα χάσουμε, τσιχαρισμένα. Ούτε ένα όχι δεν ξέρουν να λένε, λένε πάντα ναι και σκύβουν το κεφάλι. Ποιος να πει όχι. Ποιος να πει όχι. Άλλωστε, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή. Θέλαμε να κλείσουμε με το αυθεντικό κομμάτι, ψηλά στο μέτωπο. Έτσι. Το οποίο πρώτο τραγουδήθηκε το 1920 και φεύγει ευθύς αμέσως. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καληνύχτα σας. Καλή εβδομάδα. Και ζήτω 28 Οκτωβρίου που είναι η μέρα που έρχεται σε λίγο. Ζήτω γελάς. Me lavo mis maleteros, su madre fue. Está yo andarísimo, más cormiento y más brasi. Origino más de Santa Cerca. Capo y chimpino, sin cardilla, mal dentro mansi. San por el mundo de mis, ya tiene la enferma. Orima es un mequi, me han perdido. Que me la voz come, se estingardía. Τα πόλεμη σου με για την πατρίδα Στεφάνο μείνει με τη στάμπη στα κλαδιά. Μάχες άγρια ρίχνω μας με λιοντάρια όλοι πετούμε σαν λεβέντες στα βρεκή και τραγουδώντας αντάρχαια παλικά.